ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมก่อนฉันเรื่องพัฒนาคุณภาพชาวพุทธสู่อาริยะโดยพ่อท่านสมณภูธิรักเมื่อวันที่16พฤษภาคม2547เนื่องในงานเพื่อฟ้าดินครั้งที่11ที่หมู่บ้านราชธานีอโศกขอเชิญท่านติดตามฟังได้ณบัดนี้ อาตมาเห็นประเด็นของการพัฒนาคนพัฒนาสังคมพัฒนามนุษยชาติพัฒนาประเทศอาตมาเห็นว่ามันเพี้ยนและมันผิดพลาดอยู่อย่างหนึ่งคือผู้พัฒนาสังคมพัฒนาประเทศเนี่ยไปหลงผิดไปพัฒนาแต่เฉพาะความรู้ที่ไปก่อไปสร้างความรู้ที่ไปพัฒนาวัตถุไปพัฒนาเงินทองไปพัฒนาระบบอย่างน้อยที่สุดเนี่ยหลงความรู้ไปพัฒนาแต่ความรู้คนเลยมีแต่ความรู้แล้วรู้อะไรรู้ข้างนอกรู้โลกกว้างรู้ไปถึงจักรวาลรู้สังคมมากมายรู้เกล็ดรู้เคล็ดรู้ความลับรู้ความซับซ้อนของมนุษย์ที่คิดขึ้นมาใช้แย่งชิงใช้แย่งลาภแย่งยศแย่งสรรเสริญกันไปศึกษาความรู้พวกนั้นแล้วก็จะรู้เท่าทันเคล็ดลับหรือความเฉลียวฉลาดอันซับซ้อนของคนที่ใช้เคล็ดลับใช้ความเฉลียวฉลาดนั้นได้เปรียบก็ตามศึกษาแต่ความรู้นั้นแล้วก็เอามาใช้เอามาใช้ให้แก่ตัวเองเพราะไม่เข้าใจว่าชีวิตคืออะไรไม่เข้าใจไม่มาหันมาเรียนรู้ความเป็นคนไม่หันมาเรียนรู้ว่าแล้วเป็นคนนี่มันมีอะไรมันต้องการอะไรที่ดีจริงๆที่ประเสริฐจริงๆไม่หันมาศึกษาตรงนี้แม้แต่ในวงการศาสนาแท้ๆก็ยังไม่เอาเลยยังไม่ทำพูดเหมือนกันพอรู้คร่าวๆรู้มันต้องมารู้ตัวเองมันต้องมาศึกษาตัวเองแล้วมันศึกษาไม่ง่ายนะตัวเองเนี่ยศึกษาตัวตนเนี่ยไม่ง่ายยากเพราะมันเป็นนามธรรมมันเป็นความรู้ต้องรู้ลึกเข้าไปถึงจิตวิญญาณตัวเองถึงความจริงลึกๆของตัวเองถึงขั้นระดับถ้าจะว่ากันถึงที่สุดก็คือขั้นอาสวะอนุสัยภาษาพระพุทธเจ้าถ้าจะว่าเป็นภาษาสมัยใหม่ก็ว่ามันถึง unconscious แค่ระดับ subconscious ยังไม่พอยิ่งอยู่ในผิวระดับคอนเชียสสามัญนั่นคือสามัญสำนึกสำนึกแค่คอนเชียสไม่พอและคนเราก็ศึกษาแค่นั้นอย่างเก่งก็ล่วงลงไปที่ซับคอนเชียสในระดับความสำนึกระดับใต้ความคิดความนึกคิดใต้สำนึกความรู้ในความสำนึกระดับอีกขั้นนึงอ่ะจะเรียกว่าอะไรนะซับคอนเชียสศัพท์วิชาการหรือศัพท์ภาษาเขาเรียกกันก็แค่จิตใต้สำนึกหรืออะไรมันอยู่ข้างใต้ความสำนึกของเราเนี่ยในจิตนะก็เท่านั้นแล้วก็ไม่ครบด้วยไม่ลึกพอด้วยแม้แค่ subconscious ก็ไม่ลึกพอพระพุทธเจ้าสอนคนเนี่ยให้ยังเราไปถึง unconscious ยังไปถึงจิตไร้สำนึกถึงอนุสัยอาสวะแล้วก็รู้ตัวการใหญ่คือตัวกิเลสตัณหาอุปาทานที่มันฝังรากอยู่ใต้ก้นบึ้งของจิตวิญญาณของแต่ละคนแล้วจัดการให้มันจัดการฆ่ามันให้ได้จึงจะเกิดความจริงถ้าเอาสำนึกสามัญทุกคนรู้ว่าดีคืออะไรชั่วคืออะไร เช่นคนจะติดยาเนี่ยคนไปติดยาเนี่ยไปถามดูซิว่าก่อนจะติดยารู้ไหมว่ายาเนี่ยมันไม่ดีดีรู้ไหมรู้ทุกคนว่ายาไม่ดีหรือไม่ต้องเอาอะไรมากคนที่โกงเนี่ยคอร์รัปชันในที่ไหนก็แล้วแต่คุณอยู่ในวงการการเงินนี่แสนจะรู้ดีการคอร์รัปชันหรือการคิดโกงเนี่ยมันเลวรู้ทุกคนที่จะปฏิบัติคนที่ปฏิบัตินั้นรู้ก่อนที่จะปฏิบัติทุกคนว่าความเลวแต่อดใจไม่ได้ทนไม่ได้สู้ไม่ได้ที่ฉันจะต้องทำชั่วอันนี้จะต้องโกงอันนี้ฉันต้องทำเพราะกิเลสมันบังคับกิเลสมันมีแรงมากกว่าให้ทำมันรู้ทุกคนเลยไปถามโจรทุกคนว่ามันทำงานโจรของมันเนี่ยมันดีเปล่ามันรู้ทุกคนนะโจรว่ามันทำชั่วเพราะฉะนั้นจึงเข้าใจให้ดีเลยว่าในชีวิตของคนนั่นนะกิเลสมันเก่งกว่าทุกอย่างเลยแม้จะทำชั่วทั้งรู้ๆมันก็ยังทำมันก็พาให้คนคนนั้นทำเรื่องสำคัญจึงต้องฆ่ากิเลสลัทธิหรือศาสนาพระพุทธเจ้านั้นฆ่ากิเลสได้แน่นอนเรียนรู้ความจริงให้ได้ว่ากิเลสคืออะไรแล้วก็ฆ่ากิเลสให้ได้วิธีท่านก็บอกแล้วมรรคองค์8โพธิปักขิยธรรม37อารวันที่อาตมาไม่ได้คิดจะเทศเรื่องธรรมะมากมายนักจะพูดกว้างๆถึงชีวิตถึงความเป็นคนถึงสังคมถึงเกิดมาทำไมเกิดมาเอาอะไรกันแน่ง่ายๆให้ฟังสักก่อนซึ่งฟังดูอาตมาว่ามันสำคัญนะเพราะคนเราไม่มาเรียนรู้ถึงความเป็นคนแล้วก็ไม่พัฒนาตนเองให้มันถูกความจริงที่มันควรจะพัฒนาไปพัฒนาแต่ความรู้ที่มันจะเป็นโลภมากมันจะได้มากมันจะชนะข้าคารมันจะได้เปรียบมันจะมีอำนาจใหญ่มันจะมีลาภเยอะๆมันจะมีสรรเสริญเยินยอยกย่องแล้วมันก็จะได้ไปเสพกามจะได้ไปเสพรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสหรูหราฟู่ฟ้าอร่อยหรูโก้เคืองอะไรก็แล้วแต่พวกนี้หรือว่าทำอะไรได้ตามใจตัวเองสมอำนาจของตัวเองเรียกว่าอัตตาเสพอัตตาทำอะไรได้ดังใจข้าทุกอย่างต้องได้ดังใจข้าข้าอยากฆ่าใครก็ฆ่าได้อยากย่ำยีใครก็ทำได้อยากจะเบียดเบียนใครก็ทำได้ใหญ่ไม่มีใครมาทำอะไรได้โลกีมันก็ทำงั้นโลกก็ทำมันก็พาไปอย่างนั้นทั้งนั้นเลยพระพุทธเจ้าก็เป็นคนคนเหมือนเราศาสนาพุทธเรานี่ต่างจากศาสนาอื่นอยู่ตรงที่ว่าศาสนาพุทธเป็นศาสนาแห่งคนไม่ใช่ศาสนาแห่งพระเจ้าเพราะเป็นอเทวนิยมอเดอิซึมเป็นศาสนาที่เพื่อคนเป็นศาสนาที่เพื่อคนโดยคนเป็นศาสนาของคนเพื่อคนโดยคนส่วนศาสนาที่ไม่ใช่เทวนิยมออกเขาออกไปไม่ใช่อเทวนิยมเป็นศาสนาเทวนิยมนั้นเป็นศาสนาเพื่อเป็นศาสนาของพระเจ้าเพื่อคนแต่ก็ยังไม่เต็มสุดท้ายเพื่อพระเจ้าเป็นศาสนาของพระเจ้าเพื่อคนก็ไม่เต็มสุดท้ายก็เพื่อพระเจ้าโดยใครโดยพระเจ้าศาสนาของพระเจ้าโดยพระเจ้าเพื่อคนไม่เต็มเพื่อพระเจ้าสุดท้ายเพื่อพระเจ้าเพราะฉะนั้นศาสนานั้นจึงไม่เข้าใจคนคนที่มาสอนก็ไม่ใช่คนพระศาสดาก็เป็นอวตารเป็นพระเจ้าเป็นส่วนหนึ่งของพระเจ้าเรียกว่าอวตารพระเจ้าให้มาโลกมนุษย์ให้มาช่วยมนุษย์เพราะฉะนั้นพระเจ้าพระศาสดาพระเยซูพระมูฮัมหมัดพระอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นพระศาสดาทั้งหลายแหล่อาตมาไม่ได้ไปลบหลู่นะไม่ได้ไปลบหลู่พระเจ้าไม่ได้ไปลบหลู่พระศาสดาเพราะศาสนาทุกศาสนาเป็นสิ่งดีงามเป็นสิ่งที่ช่วยมนุษย์เป็นแต่เพียงว่านี่อาตมากำลังกล่าวถึงสัจจะกำลังพูดถึงสัจจะทำให้ฟังเท่านั้นก็ขอไปผู้ที่ได้ไม่ได้นับถือศาสนาพุทธนะก็ฟัง อย่าเพิ่งมาโกรธอาตมาเกลียดอาตมาอาตมาเคารพนับถือศาสดาทุกศาสดาพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาได้นั้นเป็นคนประเสริฐเป็นคนมีคุณค่าทั้งสิ้นไม่มีศาสดาองค์ใดปรารถนาร้ายต่อมนุษย์ชาตินะแต่จะพูดถึงสัจธรรมของมันของรากเหง้าของศาสนาให้ฟังศาสนาพุทธเป็นศาสนาของคนโดยคนเพื่อคนพระพุทธเจ้าเป็นคนและก็มาทำงานเพื่อคนและท่านก็ยืนยันว่าศาสนานี้ไม่ใช่ของมาจากพระเจ้าไม่จะมาจากของลึกลับไม่จะมาจากอะไรมาจากคนศาสนาของคนโดยคนเพื่อคนพระพุทธเจ้าเองท่านก็เป็นคนท่านไม่ใช่ของลึกลับและท่านตรัสชัดเจนเลยว่าทุกคนมีสิทธิ์จะเป็นพระพุทธเจ้าได้แต่ในศาสนาอื่นทุกคนไม่มีสิทธิ์ไปเป็นพระศาสดาหรือพระเจ้าไม่มีใครมีสิทธิ์ไปเป็นพระเจ้าแต่ของพระพุทธเจ้านั้นทุกคนมีสิทธิ์จะเป็นพระพุทธเจ้าได้ถ้าภาคเพียรจนถึงจุดสุดท้ายไม่ได้สงวนสิทธิ์เลยเป็นสาธารณะเป็นของกลางเป็นสามัญนี่คือความแตกต่างของศาสนาพุทธกับศาสนาอื่นๆใดๆที่มีพระเจ้าเพราะฉะนั้นเมื่อคุณเองนั่งอยู่นี่เป็นคนทุกคนคุณมีสิทธิ์ที่จะศึกษาศาสนาพุทธไปถึงจุดสุดท้ายหรือแม้แต่จุดแรกเป็นอริยะเป็นโสดาบันจุดสูงขึ้นไปเป็นสกิทาเป็นอนาคาเป็นอรหันต์หรือจะอยากภาคเพียรไปเป็นพระพุทธเจ้าอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเชิญได้ทุกคนมีสิทธิ์อาตมาก็เป็นผู้หนึ่งที่ตั้งปณิธานเป็นโพธิสัตว์พยายามที่จะพัฒนาพิสูจน์ความเป็นคนไปถึงขั้นเป็นพระพุทธเจ้านี่มันจะเป็นขั้นอย่างไรแค่ไหนอาตมาเป็นคนตั้งปณิธานนั้นและก็ทำมาจนมาถึงวันนี้อาตมาก็ประกาศต่อสังคมในเถรวาทเนี่ยว่าอาตมาเป็นโพธิสัตว์ซึ่งเถรวาทเนี่ยไม่ประสีภาษาหรือโพธิสัตว์เลยและไม่เข้าใจว่าโพธิสัตว์คืออะไรนะเอาละอาตมาจะไม่ขยายความเรื่องนี้ไปมากแต่ก็อยากจะพูดถึงเรื่องของสังคมมนุษยชาติทุกวันนี้เพราะไม่ศึกษาความเป็นคนของแต่ละคนของตัวเองให้ได้ว่าชีวิตเกิดมาทำไมเกิดมาเอาอะไรเกิดมาเพื่ออะไรแล้วก็ไปหลงตามกระแสโลกกระแสโลกกระแสโลกกีเป็นอย่างนี้ตลอดกาลนานมันจะต้องมาแย่งลาภแย่งยศแย่งสรรเสริญแย่งไปเสพโลกียสุขกันแล้วก็ตายไปแล้วก็สร้างเบสสร้างบาปสร้างกรรมสร้างเวรสร้างภัยอะไรมาซับซ้อนอยู่ในนี้ในโลกเนี่ยเสร็จแล้วก็แก้แค้นกันไปแก้แค้นกันมาใช้หนี้เวรหนี้กรรมกันไปนะใช้หนี้เวรหนี้กรรมกันมาซึ่งมันมีรายละเอียดมากมายลึกซึ้งซับซ้อนมากเรื่องนี้เป็นอจินไตยเป็นเรื่องที่คิดกันไม่หวาดไม่ไหวอาตมาก็จะไม่ขยายความต่อมาพูดถึงประเด็นเหตุการณ์ที่เกิดในปัจจุบันนี้สังคมปัจจุบันนี้เมืองไทยเป็นเมืองพุทธแต่ไม่มีความเข้าใจเรื่องพุทธและไม่เป็นพุทธอย่าหาว่าอาตมาดูถูกไม่เป็นพุทธคืออะไรคนที่เป็นพุทธก็ต้องมีพฤติกรรมของความเป็นพุทธพฤติกรรมของความพุทธพฤติกรรมท่านพฤติคือในตัวเราเองมีพฤติภาษาบาลีท่านเรียกว่าจรณะหรือพฤติมันก็เป็นภาษาบาลีแต่เราเอามาใช้คำว่าพฤติเราไม่ได้ใช้คำว่าจรณะแต่คำว่าจรณะเนี่ยแปลว่าพฤติแปลว่าลีลาความประพฤติบทบาทของเราผู้ที่มีจรณะสุดยอดของศาสนาพุทธแล้วเนี่ยทั้งต้นและปลายรวมอยู่ในจรณะ15จรณะ15มีตั้งแต่เริ่มต้นศีลข้อที่1สุดข้อสุดท้ายของศีลของจรณะ15ไม่ใช่ของศีลต่อไปในจรณะ15ข้อ1คือขึ้นต้นด้วยศีลลงท้ายด้วยฌานฌาน4ฌาน1ฌาน2ฌาน3ฌาน4ใน15ข้อเนี่ยชาวพุทธไม่มีหรือมีเหมือนกันมีนอกความหมายในจรณะ15นี้ศีลก็เป็นศีลอะไรก็ไม่รู้ศีลปฏิปทานเป็นศีลแบบเลอะๆดับมิจฉาทิฐิไม่เข้าใจถูกต้องปฏิบัติศีลก็ออกนอกลู่นอกทางนะแล้วข้อ2ข้อ3ข้อ4ของจรณะก็คือโภชเนมัตตัญญุตาชาคริยานิโยคะนะ ไอ้สำรวมอินทรีย์ก่อนสำรวมอินทรีย์6โภชเนมัตตัญจนาชาคียานุโยคะอีก3ข้อจรณะข้อ1ศีลสัมปทาข้อ2สำรวมอินทรีย์6คือต้องรู้เท่าทันตาหูจมูกลิ้นกายใจของเรามันไปสัมผัสอะไรมันเกิดรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสแล้วมันเกิดกิเลสอย่างไรอย่างไรต้องรู้ทันจริงๆอ่านใจตัวเองแม้ที่สุดมีชีวิตอยู่กับเครื่องกินเครื่องใช้โภชเนมัตตัญจนาคือเครื่องที่บริโภคอุปโภคบริโภคต่างๆต้องรู้เท่าทันสัมผัสแกงกับข้าวขนมผลไม้สัมผัสจะกินจะใช้สัมผัสลิ้นสัมผัสกลิ่นสัมผัสรูปสัมผัสเสียงต้องอ่านจิตเลยว่ามันมีกิเลสหรือเปล่ากิเลสคืออะไรแล้วก็ทำลายชาวพุทธไม่รู้เรื่องบำเรอกิเลสด้วยซ้ำกินอร่อยกิเลสก็อ้วนได้สีสวยเสื้อสวยกิเลสก็อ้วนได้สมใจได้เสียงไพเราะสัมผัสเสียดสีทวารทั้ง5ทั้ง6ได้สมอกสมใจกิเลสอ้วนทั้งนั้นเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ศึกษาธรรมะกำลังบำรุงให้กิเลสของตัวเองเป็นสุขสมใจเรียกว่าโลกียสุขกิเลสอ้วนตลอดกาลนานจึงเรียกว่าปุถุชนเป็นคนกิเลสหนาไงปุถุแปลว่าหนาอ้วนโตปุถุนี่แปลว่าอ้วนแปลว่าหนาแปลว่าโตแปลว่าใหญ่กิเลสก็อ้วนอยู่ทุกวันเพราะคนไม่ศึกษาธรรมะไม่มีจรณะ15จึงเรียกว่าปุถุชนคือคนกิเลสหนาอยู่ทุกวินาทีแล้วโลกไม่เดือดร้อนเป็นไปไม่ได้แม้จะชื่อว่าเมืองไทยเป็นเมืองพุทธแต่ก็คือคนที่กิเลสหนาขึ้นเช่นเดียวกับคนที่ไม่ใช่พุทธในโลกเพราะไม่รู้เท่าทันกิเลสและไม่เคยตั้งใจจะศึกษากิเลสและไม่มีการหั่นกิเลสให้ตายจริงๆไม่ได้ทำไม่ได้สังวรเมื่อคนกิเลสหนาขึ้นหนาขึ้นหนาขึ้นตลอดเวลาการเดินทางของชีวิตและสังคมจึงไปสู่กาลยุคตอนนี้ใกล้แล้วกาลยุคใกล้เต็มทีแล้วสงครามครูเสดเกิดเมื่อเท่าไหร่ไม่ถึง 2,000 ปีมาแล้ว 1,000 กว่าปีมาขณะนี้สงครามครูเสดก็เกิดแล้วเกิดอีกแล้วขณะนี้ยังนึกว่าไม่ใช่นะสงครามครูเสดและสงครามครูเสดคราวนี้ในหนักหนาสาหัสกว่าสงครามครูเสดในประวัติศาสตร์เพราะอันนั้นเป็นแต่เพียงสงครามครูเสดระหว่างอยู่ในย่านของตะวันออกกลางกับยุโรปเท่านั้นแต่สงครามครูเสดทุกวันนี้ทั่วโลกเลยทั้งเอเชียด้วยหมดไม่เหลือทั่วโลกสงครามครูเสดคือศาสนาสองศาสนาเป็นตัวการใหญ่คริสต์กับอิสลามขณะนี้รบกันด้วยวิธีสมัยใหม่สมัยเก่าใช้ทวนใช้ดาบใช้ปืนใช้มีดใช้หอกขี่ม้าไปรบกันเกณฑ์พลเกณฑ์คนลูกเล่าเหล่าหลานไปรบกันใครได้ไปทำออกรบเพื่อศาสนาในสงครามครูเสดโกโก้สมัยโบราณสมัยนี้โกโก้คนที่จะขึ้นไปเป็นใหญ่ไปบริหารไปบริการเอ้ยไปจะเป็นผู้คุมอำนาจที่จะอำนวยการรบสงครามครูเสดสมัยใหม่ซึ่งขณะนี้ใครเป็นหัวหน้านำอยู่ก็รู้ๆกันอยู่ผู้กุมอำนาจใหญ่ทั้งฝ่ายคริสต์ก็บุตรกับแบร์ฝ่ายอิสลามก็กาชื่อว่าบินลาดินนะแต่ความจริงมีมากกว่านั้นเอาบิลาดีมาขึ้นชื่อท่านและทีนี้ก็โยงใหญ่เป็นเครือข่ายเป็นบริวารเป็นตัวอะไรก็ทีเนี่ยมันมีสองพรรคใหญ่ๆไม่ใช่ดิโมแครตกับรีพับลิกันเท่านั้นนะไม่ใช่ประชาธิปัตย์กับไทยรักไทยเท่านั้นนี่ก็คือพรรคสองพรรค พราะฉะนั้นใครจะอยู่ฝ่ายไหนพรรคอิสลามกับพรรคคริสต์พุทธทางโง่ก็ต้องไปตกเป็นบริวารอยู่ในวงจรสงครามคราวนี้ด้วยแต่อาตมานี่ก็เห็นอยู่ชัดๆเลยว่าอาตมาพยายามที่จะไม่ให้เป็นตกเป็นเหยื่อของสงครามแต่ก็ไม่ได้ไปโทษสงครามอาตมาไม่ได้ไปโทษสงครามอันนี้และก็ไม่ได้ไปเป็นศัตรูกับทั้งฝ่ายไหนช่วยจะช่วยทั้งคริสต์ช่วยทั้งอิสลามช่วยทั้งฝ่ายประชาธิปัตย์ช่วยทั้งฝ่ายไทยรักไทยช่วยทั้งดิโมแครตช่วยทั้งรีพับลิกันเราเป็นกลางพุทธนี่เป็นกลางเป็นพวกอหิงสาธรรมเป็นพวกที่ไม่รุกรานใครเขาหรอกเขาตีกันฆ่ากันก็ฆ่ากันไปแต่เราจะสร้างอาหารให้เขากินพวกคุณมัวจะไปรบกันไม่มีข้าวกินแล้วก็จะหาข้าวไปให้กินให้กินทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายแดงฝ่ายน้ำเงินให้กินทั้งสองฝ่ายคุณรบกันไปเถอะแล้วบอกอย่ารบกันเลยคุณไม่ฟังไม่ฟังหรอกบอกอย่ารบกันเลยหยุดเถอะมันทรมานมันทารุณมันสูญเสียพูดให้ตายเขาก็ไม่ฟังเพราะงั้นก็ให้เขารบไปแล้วก็ช่วยเขาเขาบาดเจ็บมาแล้วก็ช่วยเขารักษาฝ่ายแดงเจ็บมาก็รักษาฝ่ายน้ำเงินเจ็บมาก็รักษาช่วยรักษาจริงจริงจริงจริงเราจะอยู่หน้าที่นี้พุทธเนี่ยจะอยู่หน้าที่นี้อาตมาทำงานกับพวกเราในทำงานหน้าที่นี้แล้วให้คนพวกเราในคนที่กำลังพัฒนากันไปให้คนเป็นคนลักษณะนี้มีอุดมคติอย่างนี้แล้วก็พัฒนาตนเองให้เป็นคนอย่าไปเป็นศัตรูของใครอย่าไปรบกับใครอย่าไปฆ่าแกงใครใครจะฆ่าแกงเราก็ฆ่าไปสุดท้ายเราสุดวิสัยแล้วหลีกไม่พ้นเลี่ยงไม่พ้นหนีไม่รอดเขาจะฆ่าเราตายก็ตายเพราะศาสนาพุทธไม่ได้เข้าใจตื่นๆแต่แค่ว่าตายเสร็จแล้วก็ไปอยู่กับพระเจ้าจบไม่มีอะไรต่อพระเจ้าพิพากษาให้ไปลงนรกก็ต้องลงไม่ลงนรกก็อยู่สวรรค์กับพระเจ้าเท่านั้นจบไม่ใช่ศาสนาพุทธยังมีวัฏสงสารเกิดแล้วชาติแล้วชาติเล่าชาติแล้วชาติเล่าอีกไม่รู้กี่ชาติเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวตายแล้วนี่นั่งอยู่นี่เคยตายมาแล้วทุกคนน่ะแล้วก็มาเกิดใหม่กันมาเนี่ยแล้วชาตินี้ก็จะตายอีกชาติหน้าก็จะต้องเกิดอีกเพราะยังไม่บรรลุนิพพานยังไม่มีที่สิ้นสุดที่จะไม่ต้องเกิดคุณยังไม่ถึงปรินิพพานเมื่อไหร่คุณยังต้องเกิดอยู่เมื่อนั้นนี่คือพุทธเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวไม่อยากเกิดก็ต้องเกิดแต่เกิดมาแล้วคุณก็ต้องเกิดมาตามกรรมของคุณตามวิบากของคุณถ้าคุณมีวิบากดีคุณก็ได้ดีถ้าคุณวิบากไม่ดีคุณก็ตกยากคุณวิบากดีคุณก็ผิวพรรณดีคุณมีวิบากไม่ดีก็ผิวพรรณซามถ้าใครเคยอ่านพระไตรปิฎกมาท่านก็ตรัสเองเกิดมาได้เกิดมาได้ดีตกยากผิวพรรณดีผิวพรรณสร้างก็เพราะวิบากเพราะกรรมของเราแหละเราสร้างมาไม่มีใครเลือกได้ของตนเองทำให้ตัวเองทั้งนั้นจะเกิดมาหล่อก็เพราะเราทำจะเกิดมาขี้เหร่ก็เพราะเราทำจะเกิดมารวยก็เพราะเราทำจะเกิดมาจนก็เพราะเราทำจะเกิดมาฉลาดก็เพราะเราทำจะเกิดมาโง่ก็เพราะเราทำจะเกิดมาได้รับทุกข์ได้รับทรมานก็เพราะเราทำจะเกิดมาเราไม่ต้องได้รับทุกข์รับภัยกับเขานะก็เพราะเราทั้งนั้นนะเพราะงั้นในสิ่งที่มันมองไม่เห็นของทางเทวนิยมของทางพระเจ้าเนี่ยเขามองไม่เห็นเขาก็อธิบายไปอย่างหนึ่งส่วนของพุทธนั้นสิ่งที่มองไม่เห็นเหมือนกันก็อธิบายมาอีกอย่างหนึ่งสิ่งที่มองไม่เห็นของพุทธนั้นคือกรรมวิบากคือกรรมที่เราสร้างไว้เองกรรมสโกมหิกรรมทายาโทกรรมโยนิกรรมพันธุกรรมปฏิสรโนกรรมังสัตเตวิภัชติกรรมจำแนกสัตว์กรรมเป็นตัวที่จะว่าเป็นภาษาของศาสนามีพระเจ้ากรรมบันดาลกรรมเนรมิตกรรมให้เป็นกรรมของใครของตัวเองกรรมสโกมหิหรือกรรมสกตากรรมเป็นของตนตัวเองทำเองไม่มีใครหรอกไม่มีพระเจ้าที่ไหนมาบันดาลให้นี่ของพุทธตัวเองบันดาลตัวเองให้เป็นเพราะฉะนั้นคนที่เชื่อกรรมเชื่อวิบากก็โอ้โหไม่เอาแล้วกรรมที่เป็นอกุศลเพราะมันมีฤทธิ์ไม่หายไปไหนนะคนคนหนึ่งนี่เกิดมาเหมือนขวดน้ำขวดหนึ่ง ได้อัตภาพมาเมื่อไรละเมื่อขวดน้ำขวดหนึ่งคุณทำดีสมมติว่าดีเป็นสีแดงก็อยู่ในนี้ใส่ลงไปในน้ำเนี่ยคุณทำชั่วชั่วเหมือนสีเขียวใส่ลงไปในนี้ไม่รั่วไม่ซึมไม่หายไปได้ไม่หกไม่หกไม่รนไม่ตกไม่ระเหิดไม่ระเหยไม่ระเหิดอยู่ในนี้แต่ถ้าคุณทำแต่ชั่วชั่วชั่วชั่วชั่วมีแต่สีน้ำเงินขวดนี้คุณจะมองเห็นสีน้ำเงินหรือสีแดงคุณไม่เหยาะสีแดงเอ๊ะเมื่อกี้อาตมาสมมติสีแดงเป็นชั่วหรือดีฮะฮะสีแดงดีใช่ไหมคุณฮะเมื่อกี้สมมติสีแดงเป็นสีดีหรือดีชั่วเอาสมมติใหม่สีแดงสมมติว่าสีดีเป็นความดีคุณทำดีก็เหมือนสีแดงใส่ลงไปคุณทำชั่วเหมือนสีน้ำเงินหรือสีเขียวก็ใส่ลงไปมันก็จะผสมผสานสังเคราะห์กันไปในตัวของมันซึ่งเป็นอจินไตยเราไม่รู้มันสังเคราะห์กันยังไงในเรื่องของกรรมวิบากเหมือนพระพุทธเจ้าท่านบอกท่านเคยฆ่าน้องชายในปางหนึ่งในชาติหนึ่งอ่ะท่านเคยฆ่าน้องชายต่างมารดาท่านเคยเอาหินทุ่มหลอกไปในถ้ำแล้วก็หินทุ่มตายเลยหินทุ่มน้องชายตายกรรมวิบากอันนั้นก็เบาบางลงเพราะท่านสร้างแต่กรรมดีมาเบาบางโดยจนกระทั่งมาเกิดในยุคที่ท่านเป็นพระพุทธเจ้าพระสมณโคดมเนี่ยเหลือเศษวิบากบาปนั่นน่ะที่ทำให้น้องชายตายน่ะเหลือเศษวิบากบาปก็มาออกฤทธิ์ถูกพระเทวทัตกลิ้งหินลงมาทับพระบาทห่อเลือดนั่นคือเศษบาปที่ท่านทำฆ่าน้องชายมาในปางหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นมีเยอะหน้าตัวอย่างมาอีกเยอะแยะถ้าใครศึกษาธรรมะแล้วก็จะรู้ก็เหมือนกับขวดน้ำที่อาตมาว่าเนี่ยถ้าคุณหยุดสีแดงที่เป็นความดีทำแต่เขียวทำแดงบ้างแดง1ส่วนเขียว10แดง2ส่วนเขียว50แดง3ส่วน3ครั้งเขียว101ถามว่าขวดนี้จะเห็นสีอะไรเห็นสีอะไรหายไปไหมสีแดงหายไปไหมไม่หายถ้าคุณหยุดสีเขียวเติมแต่แดงเยอะๆหรือเปอร์เซ็นต์ของแดงมากกว่าเปอร์เซ็นต์ของเขียวมากขึ้นวาระหนึ่งเขียวก็ไม่ออกฤทธิ์ก็จะเห็นแดงมากเขียวก็ไม่ออกฤทธิ์แต่เขียวก็ไม่หายนะไม่หายเพราะงั้นคนเราก็สั่งสมวิบากอย่างนี้แหละที่ศาสนาพระพุทธเจ้านะเพราะงั้นถ้าคนเราไม่รู้ประเด็นสำคัญที่อาตมาเกริ่นมาตอนต้นว่าคนไม่ศึกษาตัวคนแต่คนไปศึกษาไอ้หลงตามโลกข้างนอกโอ้จะต้องไปเรียนรู้จะต้องไปศึกษาฝึกฝนตัวเองให้เก่งๆให้ได้สามารถมากๆแล้วก็จะได้ลาภมาเยอะๆได้ราคาของความสามารถเฉลียวฉลาดที่จะหาวิธีให้มันเป็นเชิงกลช่อฉนที่จะได้เปรียบเยอะๆเนี่ยซับซ้อนมาโอ้โหได้เปรียบมากกี่ชั้นนั่นคือวิธีการที่แสนฉลาดของมนุษย์โลกแต่ที่จริงคือวิธีการที่สุดเลวไปหาความฉลาดที่ตัวเองจะได้เปรียบมามากๆถามหน่อยว่าได้เปรียบนี่คือดีหรือเลวไม่ให้ตอบอะไรเดี๋ยวสอบตกเดี๋ยวตอบไม่ได้เดี๋ยวตอบผิดไม่เอาไม่ให้ตอบนะการได้เปรียบนี่ดีหรือเลวนี่คือคำถามแต่ไม่ให้ตอบเดี๋ยวจะสอบตกไม่เอาอาตมาว่าอีเดียก็ตอบได้เนาะได้เปรียบเนี่ยมันดีหรือเลวก็เลวแล้วยิ่งไปได้เปรียบมากๆๆๆก็มันก็เลวมากๆนั่นเองอ่ะแล้วโอ้โหภูมิใจเนี่ยเราเก่งสามารถคนนั้นสู้เราไม่ได้เราชนะเราได้เปรียบมากๆรวยโอ้โหได้เยอะเลยได้เปรียบเยอะเพราะฉะนั้นการทำให้ตัวเองรวยในกลวิธีของโลกทุนนิยมบริโภคนิยมโลกของโลกีนั้นคือกลวิธีบาปฟังให้ดีนะอาตมาไม่ได้มาแช่งชักหักกระดูกหรือว่ามาพูดข่มมาพูดดูถูกมาพูดอะไรนะอาตมาว่าอาตมาพูดสัจธรรมพูดความจริงสู่ฟังดีๆอาตมาไม่ได้พูดด้วยความโกรธแค้นด้วยความไม่พยาบาทอาฆาตอันนั้นอันนี้ไม่ใช่นะอาตมาไม่ได้พูดอย่างนั้นนะฟังดีๆอาตมากำลังเปิดเผยความจริง อธิบายสัจธรรมสู่ฟังนะเพราะเมื่อคนเราทำไม่ถูกเรื่องเราก็สั่งสมวิบากบาปอย่างที่กล่าวนี้สะสมไปในขวดก็มีสีเขียวลงไปเรื่อยเลยสีแดงหายหมดเลยแล้วมันจะออกฤทธิ์อะไรมันก็ออกฤทธิ์เป็นบาปเป็นเวรเป็นวาระที่ทุกข์ร้อนไปไม่ชาตินี้ก็ชาติหน้าชาตินี้มันยังไม่ออกฤทธิ์ชาติหน้ามันก็ออกชาติหน้าไม่ออกชาติต่อไปมันก็ออกอย่างนี้เป็นต้นมันก็จะเป็นสภาพอย่างนี้ตลอดไปเพราะถ้าไม่มาศึกษาสัจธรรมแล้วก็ต้องหยุดชั่วประพฤติดีล้างกิเลสออกจากใจให้ได้ตามหลักโอวาทิโอวาปาติโมกโอวาทปาติโมกสัพพาปัสสะการณังหยุดบาปทั้งปวงกุศลสุปสัมปทาทำแต่ดีทำดีให้ถึงพร้อมสจิตตปริโยทัปนังล้างกิเลสออกจากใจให้หมดให้ผ่องใสให้ได้สามหลักนี่หลักใหญ่ๆสามหลักนี่หลักใหญ่ๆการทำดีทำชั่วนั้นจริงๆเป็นเพียงโลกียะคุณสั่งสมแต่ความดีไม่ทำความชั่วก็เป็นแค่โลกียะสัจจิตตปริโยทัปนังตัวที่ล้างกิเลสออกจากจิตตัวนี้ถึงจะเรียกว่าโลกุตระที่เป็นของพุทธศาสนาพุทธค้นพบโลกุตระอันนี้แหละคือเรียนรู้กิเลสเรียกว่าสักกายะเรียกว่าอัตตาเรียกว่าอาสวะภาษาทางธรรมอาตมาก็คงจะไม่ได้ขยายความนั่นเป็นตัวตนพูดภาษาไทยพอรู้พวกเราใครผ่านศาสนาผ่านธรรมะมันก็พอรู้ตัวตนของกิเลสแต่เขาพูดคุ้มเครือมีตัวตนตัวกูของกูตัวกูแต่จริงๆนะตัวกูหรือตัวตนนั้นมันคือตัวตนของกิเลสที่เป็นนามธรรมมันเป็นตัวไม่มีหัวไม่หางไม่มีแขนไม่มีขาหรอกแต่อ่านได้เช่นอารมณ์โกรธมันอยู่ในเราเนี่ยแล้วต้องอ่านอารมณ์โกรธให้ได้นั่นแหละตัวตนของกิเลสอารมณ์ราคะนั่นแหละตัวสภาพของมันอ่านได้โดยอาการลิงคนิมิตอุเทศพระพุทธเจ้าตรัสมันรู้นามรูปโดยอาการพวกนี้มีอาการมีนิมิตมีเครื่องหมายให้รู้มีความแตกต่างราคะต่างกับโทสะนี่อาการราคะเกิดเอารู้แล้วมันเป็นอย่างเงี้ยมันอ่านได้มันรู้ได้กำหนดรู้ได้อันนี้อารมณ์กามไม่ใช่โรคไม่ใช่โทสะไม่ใช่โทสะอันนี้โทสะมันต่างกันนะนี่เป็นต้นหรือแม้แต่มันมากนี่ราคะเราแรงๆตอนนี้โอ้คราวนี้เกิดไม่แรงนะเบาๆความไม่เท่ากันราคะแรงๆคราวนี้ราคะไม่แรงๆมันก็ต่างกันเรียกว่าลิงคะเรียกว่าความแตกต่างกันอย่างนี้เป็นต้นนะพระญาณนาผู้ใดศึกษาธรรมะของพระเจ้าแล้วก็จะอ่านกิเลสพวกนี้เป็นแล้วมีวิธีมรรคองค์8วิธีโพธิปักขิยธรรมอะไรก็แล้วแต่วิธีต่างๆเหล่านี้ปฏิบัติจริงลดกิเลสได้จริงเมื่อลดกิเลสได้จริงแล้วจะเป็นคนที่ไม่ใช่เหมือนอย่างที่สอนกันมาเป็นคนกิเลสหมดแล้วก็เป็นคนเซ่อๆเรื่อยๆไม่กระตือรือร้นเพราะไม่มีตัณหาไม่มีความอยากไม่อยากได้ใครดีอะไรก็นั่งซึมกระตือมันก็เดาไปไม่ใช่คนของพุทธนี่ไม่ใช่อย่างนั้นคนศาสนาพุทธเนี่ยกิเลสลดแล้วยิ่งเป็นคนกระตือรือร้นเป็นคนที่คล่องแคล่วเป็นคนกระปรี้กระเปร่าเบากายเบาใจเป็นคนที่มีปัญญาเป็นคนที่รู้จักคุณค่าสาระเป็นคนที่รู้ความดีความไม่ดีเป็นคนที่มีเมตตาเกื้อกูลรู้จักโอ้คนนี้น่าช่วยเหลือคนนี้มันน่าส่งเสริมอุดหนุนช่วยกันสร้างสรรค์เพราะรู้ว่าชีวิตเกิดมาเพื่อตายเท่านั้นเพราะฉะนั้นก่อนจะตายหรือว่ายังไม่ตายนี่ทำอะไรทำงานนะทำไมถ้าก็ทำงานนี่เป็นประโยชน์อยู่ในโลกเป็นคนต้องมีประโยชน์เป็นพหุชนะหิตายะพหุชนะสุขายะโลกานุกัมปายะเป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติพหุชนะสุขพหุชนะหิตายะทำให้มนุษย์ทั้งหลายแหล่นี่สู่ความสุขพหุชนะสุขายะอนุเคราะห์โลกเกื้อกูลโลกเกื้อเอ็นดูโลกช่วยโลกเขาซะและก็ตายถ้าตายปรินิพพานไปก็เลิกถ้าไม่ปรินิพพานจะเกิดมาต่ออีกก็มาช่วยโลกต่อไปแล้วก็ปฏิบัติทำให้มันมีผลได้ผลได้คือสามารถละกิเลสได้ล้างกิเลสถูกตัวตนของมันจนกิเลสมันตายจริงๆเลยเพราะจับตัวกิเลสได้จับสักกายะจับอัตตาจับอาสวะได้แล้วก็ล้างมาจนหมดสิ้นอาสวะถอนอาสวะสิ้น หมดไม่เหลือเชื้ออาสวะคือกิเลสส่วนน้อยส่วนสุดท้ายส่วนปลายล้างจนหมดเกลี้ยงมีหลักประกันว่ากิเลสตายแล้วไม่ฟื้นนี่คือนิโรธหรือนิพพานคำว่านิโรธคือนิพพานจะแปลบางทีก็แปลว่าตายไม่ใช่ตายทางร่างกายกิเลสมันตายเรียกว่านิพพานแล้วไปแปลกันว่าชีวิตตายไม่ใช่ไอ้นี่มันไม่เกี่ยวหรอกมันก็เกิดตายอยู่ไปโดยธรรมชาติแต่กิเลสน่ะมันเป็นตัวสำคัญที่ศาสนาพุทธมุ่งหมายจับตัวกิเลสได้ฆ่าตัวกิเลสตายแล้วไม่ฟื้นอสังกุปปังแปลว่าไม่ฟื้นอสังหิรังไม่มีอะไรมาทำลายสิ่งที่ได้นี่แล้วได้เที่ยงแท้ด้วยอนิจจังทุวังสัสตังอวิปริณามธรรมังในพุทธญาติท่านอธิบายไว้หมดเป็นภาษาบาลีเป็นภาษาที่ท่านกำกับไว้ว่าถ้าได้แล้วมันจะยั่งยืนมั่นคงเราพัฒนาสังคมต้องการความยั่งยืนของทิศทางที่คนมันจะเจริญคนมันจะดีถ้าไม่ไปสร้างที่รากเหง้าของคนเนี่ยให้คนลดกิเลสไม่เห็นแก่ตัวแต่เห็นแก่สังคมเห็นแก่เพื่อนฝูงเห็นแก่มวลมนุษยชาติถ้าไม่ไปสร้างตรงนี้อย่างแท้จริงไม่เกิดความยั่งยืนจริงไม่เกิดความยั่งยืนจริงเพราะมนุษยชาติมีกิเลสเป็นอำนาจอยู่ในตัวเพราะนั้นเผินๆสำนึกนอกนี่รู้ว่าดีคืออะไรให้คนเขารู้ว่าเราเป็นคนใจดีเป็นคนมีเมตตาเป็นคนเสียสละเป็นคนอะไรรู้ก็ทำเรียกว่าพรีเทนเดอร์เรียกว่าผู้เสียแสร้งด้วยมารยาทสังคมก็ช่วยเข้าไปแต่จิตลึกๆนั้นโอ้โหไม่ลดโลภไม่ลดโกรธไม่ลดหลงจะต้องเอาให้ได้ดังใจตัวจะต้องเอาชนะจะต้องเลิศต้องยอดต้องใหญ่ต้องยิ่งอยู่เบื้องลึกแต่ข้างนอกนี่มารยาทงามทุกคนพยายามเสแสร้งทำอย่างนี้กันอยู่ทั้งนั้นน้อยหรือมากก็แต่ละบุคคลเพราะฉะนั้นโลกที่ไม่เกิดการละตัวเหตุแท้เหตุผีร้ายตัวแท้คือกิเลสเนี่ยถ้าโลกไม่กำจัดตัวนี้จริงไม่มีความยั่งยืนขอยืนยันเพราะเราอยากจะสร้างสังคมให้เป็นสังคมที่เกื้อกูลสังคมที่อยู่กันอย่างสงบสุขสังคมที่ไม่ทำร้ายทำลายกันเพราะเหตุแห่งกิเลสมันตายจริงๆหรือมันน้อยมันก็ไม่ทำร้ายแรงอะไรมากยิ่งมันตายมันก็ไม่ทำแต่คนนั้นจะมีประสิทธิภาพและจะมีธาตุจิตที่แท้จริงที่ช่วยเหลือเกื้อกูลสังคมอาตมาทำงานศาสนาหรือทำงานเอาหลักศาสนานี่มาเป็นแกนในการพัฒนาชีวิตมนุษย์ทำงานมา30ปีคนไม่เข้าใจแม้แต่ในศาสนาพุทธกระแสหลักก็ไม่เข้าใจอาตมาจะจับจะทำลายอาตมาให้สูญสิ้นแต่อาตมาไม่ยอมอาตมาก็ทำไปตามประสาอาตมาจนมาถึงทุกวันนี้อาตมาก็ยังทำอยู่และก็จะทำจนตายแล้วจะเกิดมาทำต่อบอกคุณไว้เลยจำหน้าไว้แต่ชาติหน้าคงไม่น่าอย่างนี้อาจจะหล่อกว่านี้เพราะอาตมาทำกุศลนะไม่หล่อกว่านี้ได้ไงคุณเชื่อไหมแล้วว่ามันจริงอ่ะไม่เชื่อก็แล้วแต่อาตมาอย่าลบหลู่แล้วกันนะไม่เชื่อแล้วอย่าลบหลู่อาตมาไม่มีปัญหาหรอกการเกิดการตายเพราะอาตมาเข้าใจแล้วเกิดตายก็คือความหมุนเวียนอยู่ในโลกนี้เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเราสร้างหลักประกันสิสร้างการล้างกิเลสให้ออกมีแต่กุศลวิบากมีแต่สิ่งสะสมเป็นทรัพย์แท้อันนี้เป็นทรัพย์กรรมเป็นทรัพย์ไอ้เพชรนินจินดาบ้านช่องเรือนชานเข้าของผัวเราเมียเราไม่ใช่ทรัพย์ของเราหรอกไอ้นี่ผัวข้านี่เมียข้าโถได้คุณก็ตายจากกันไม่จริงไม่ใช่ของคุณหรอกยิ่งเพชรพลอยเงินทองโอ้โหหอมไปแสนล้านคุณก็ตายจากมันไม่จริงไม่ใช่ของคุณจริงหรอกคุณเอาไปไม่ได้หรอกสมัยโบราณเขาเอาใส่ปากเหรียญบาทตายแล้วเวลาขึ้นศพเขาก็เอาเหรียญบาทยัดใส่ปากเพื่อไม่ให้มันให้แน่แน่สมัยนี้ไม่อาตมาเห็นบางวัดนะเผาศพเข้าเหรียญนี่ไปเหมือนกันเอากองไว้ข้างๆศพก็ไม่ยัดใส่ปากเหมือนโบราณนะโบราณนี่เขาบอกพิสูจน์จริงๆเลยให้มันอมไว้เลยแล้วมันจะเอาไปได้ไหมเผาเสร็จแล้วมันเอาไปด้วยได้ไหมเสร็จแล้วพอเผาเสร็จเขามาคุยเชิงตะกอนกันนี่แน่ละลายอยู่ตรงนี้ตะกอนมันใช้เหรียญบาทไงเหรียญบาทใส่ปากเนี่ยละลายอยู่นี่แล้วเขาเอาไปทำของขลังกันแล้วก็เงินที่เป็นเหรียญบาทเอาไปทำของขลังกันโอ้เชื่อกันอย่างนั้นแท้จริงก็พิสูจน์ว่าบาทเดียวก็เอาไปไม่ได้ ยัดใส่ปากด้วยแท้ๆยังเอาไปไม่ได้เลยเอาแล้วไม่ต้องไปย้ำในขณะนี้คุณก็เข้าใจแล้วไม่ใช่ใช่ไหมต่อให้คุณไปปล้นมาได้หรือไปคอร์รัปชันมาได้เอาแล้วไม่ปล้นเราขอให้สุจริตก็ตามสุจริตหมายหามาได้แสนล้านกอดไปเลยตายไปปั๊บไอ้แสนล้านนี่เขาก็เอามือคุณออกเขาก็เอาแสนล้านไปใช้เรื่องอะไรเขาคุณเอาไปไม่ได้แสนล้านไอ้กอดไปก่อนตายแม่ลูกเต้าเราล้านอย่ามายุ่งเลยแสนล้านตายเสร็จมันก็ไม่มีถ้าคุณไปปล้นคุณไปคอร์รัปชันคุณไปทำอกุศลกรรมได้มาแม้แต่ได้เปรียบมันก็เป็นอกุศลและคุณก็ได้มาเยอะแยะเอายกตัวอย่างง่ายๆคุณไปคอร์รัปชันไปโกงมาแหมธนาคารในพูดเรื่องโกงนี่ชัดนะโกงมาได้มา 50,000 ล้านกอดไว้ชื่นใจแหม 50,000 ล้านนี่ไม่กระดิกตาย 50,000 ล้านมันก็อยู่ในโลกมันไม่ไปกับคุณแต่กรรมที่คุณไปโกงมา 50,000 ล้านนะโอ้โหไม่ใช่น้อยๆนะโกง10บาทก็บาปไปแค่10บาทโกงร้อยนึงก็บาปแค่100นึงโกงมา 50,000 ล้านมันจะบาปขนาดไหนนั่นคือกรรมที่คุณทำกรรมนั่นแหละเป็นวิบากติดตัวคุณไป 50,000 ล้านกองอยู่ที่นี่ไม่มีไปค้างคุณใครไม่เชื่อก็ตามไปเชื่อแล้วไปนี่คือสัจจะนี่คือความจริงเพราะนั้นกรรมเป็นทรัพย์กรรมเป็นทรัพย์ของแต่ละบุคคลกรรมดีเป็นทรัพย์กรรมชั่วก็เป็นทรัพย์ไม่เอาไม่ได้คุณโกงแล้วบอกไม่เอาคุณเอาไปสิแต่เงินคุณเอาเอออะไรวะโกงมาล้านหนึ่งเอาล้านหนึ่งแต่ไม่เอากรรมโกงเองแบ่งไม่ดีมันได้ที่ไหนไม่ได้ไม่มีหกไม่มีตกไม่มีหล่นกรรมไม่มีหกไม่ตกหล่นไม่ระเหิดไม่ระเหยไม่ระเหิดอยู่ครบของคุณกรรมเป็นของของตนกรรมเป็นของของผู้กระทำกรรมทายาโทคุณต้องรับมรดกของกรรมเป็นทายาทกรรมของคุณเองคุณทำชั่วคุณก็ต้องรับมรดกชั่วของคุณคุณทำดีก็ต้องรับมรดกดีของคุณแบ่งใครไม่ได้เมื่อสอนอย่าดีผิดแบ่งบุญแบ่งบาปไปให้ผู้ตายอะไรศาสนาพุทธไม่เคยมีในศาสนาพุทธแต่ก็เพี้ยนจนแบ่งบุญแบ่งบาปอะไรกันแล้วเถอะมันเป็นทางหากินของผู้หลอกอามาตรวจน้ำแบ่งไม่คนตายได้คนตรวจน้ำแบ่งไม่คนตายแล้วจะเป็นไปรษณีย์บุรุษไปรษณีย์ส่งไปให้คนตายถามว่ารู้ไหมว่าคนตายไปอยู่นรกหรือสวรรค์อยู่บ้านเลขที่เท่าไหร่จะเอาไปส่งเขาอ่ะผู้ที่เป็นอาจารย์อามาตรวจน้ำได้ส่งบุญไปให้พ่อให้แม่ที่ตายและไอ้บุญที่ว่าในหนึ่งแกงไก่ไปถวายพระข่าไก่แกงเสร็จเอาไปถวายพระอ้าวพระฉันกินอร่อยอ้าวเสร็จโยมส่งบุญส่งกุศลมาให้พ่อผู้ตายก็เอาบาปแท้ๆนะข่าไก่มาถวายพระแล้วจะส่งบุญไปให้ผู้ตายก็ข่าไก่มาถวายพระนะมันได้บาปมาหยกๆก็จะเอาบุญไปถวายพระนี่คือการสอนของศาสนาพุทธมันเพี้ยนไปยังไม่รู้จะเพี้ยนยังไงเอาละพูดเรื่องนี้สนุกจะพูดอีกทั้งวันก็ได้ยาวมีเรื่องยาวเยอะอาตมาก็อยากจะให้พวกเราระลึกถึงกรรมถึงวิบากขออภัยถ้าอาตมาจะกล่าวต่อไปนี้มันเป็นการยกตัวยกตนมันเป็นการอวดอ้างตัวเองก็ขออภัยเพราะเวลามันสั้นอาตมาก็ไม่รู้จะว่าไงอาตมาทำงานศาสนามาแล้วก็พยายามพัฒนามนุษย์ด้วยเอาธรรมะของพระพุทธเจ้ามาสอนจนกระทั่งพวกเราก็เรียนรู้ธรรมะก็อ๋อรู้จักโลกธรรมเรียกว่าโลกีรู้จักลาภยศสรรเสริญโลกีสุขแล้วก็รู้จักโลกุตระอ๋อเราไม่ต้องไปติดยึดหรอกลาภยศไม่ต้องเอาหรอกแต่ก่อนก็จะไปรวยกันจะไปแย่งลาภแย่งยศกันพอมาฟังธรรมที่อาตมาสอนแล้วก็อ๋อเลิกเถอะไปหลงผลาญพลาเนี่ยติดอบายมุขเขาหลอกเอาไปใช้หาเท่าไหร่ก็ไม่พอทำมาหากินหมดหานี่คือหาอบายมุขหาสังคมร้ายแรงกว่าไข้หวัดนกร้ายแรงกว่า หาซาหรือแม้แต่อหิวามันกินอยู่ทุกวันเนี่ยหาอบายมุขเนี่ยทํามาก็ไปกรอกขวดเหล้าทํามาก็ไปให้ไนท์คลับทํามาก็ไปหาอีหนูทํามาก็ไปให้เสื้อสวยเรื่องแฟชั่นนี่ก็เป็นอบายมุขเพราะมันเฟ้อมันเกินขนาดหนักแล้วทํามาก็หากินไปหมดทํามากันโอ้ยตัวนี้แพงนะแต่ไม่ต้องมันอยากได้โอ้โหมันติดเหลือเกินมันสวยเหลือเกินเค้าแฟชั่นเค้าออกมาแล้วนี่ตามแคตตาล็อกเลยต้องซื้อต้องซื้อต้องซื้อทํามาหากินหมดเนี่ยเหลือหรอกผู้ชายผู้หญิงก็แล้วแต่สิ่งเหล่านี้ถ้าไม่เรียนรู้คุณก็ตกเป็นทาสของสิ่งเหล่านี้เพราะงั้นเรามาเรียนกันอาตมาสอนมาก็รู้จักอ๋ออย่างนี้เหลืออบายมุขอย่างนี้เริ่มไปติดไปยึดตื่นตัวละรู้ตัวแล้วโอ้อย่างนี้ก็เลิกอ่านใจตัวเองแล้วก็ลดละจนกระทั่งสรุปไม่มีอบายมุขแล้วก็ไม่ติดโลกกับธรรมหรือลาภยศสรรเสริญโลกีสุขไม่เอาแล้วไม่ไปเป็นคู่แข่งไม่เข้าไปแย่งแล้วแย่งลาภแย่งยศแย่งสรรเสริญกับโลกีไม่แย่งเอาเถอะเขาอยากแย่งกันก็แย่งระบายเพราะเราก็เป็นตัวบายเป็นตัวที่อาตมาลดตัวแย่งให้แก่สังคมเอาคนมาศึกษาทางนี้ก็อ๋อเขาแย่งลาภยศสรรเสริญโลกีสุขกันอยู่เถอะอาตมาก็ลดตัวแย่งมาให้เพราะพวกนี้ไม่แย่งแล้วเพราะเขาเข้าใจแล้วก็มาพยายามพัฒนาตนเองมาทารโลกเลิกอย่างนี้นะมันเป็นอร่อยมันเป็นความสุขแต่ก่อนนี้อบายมุขมันสุขจังเลยเนาะต้องกินเหล้าสุขต้องไปเล่นไพ่สุขต้องไปแทงเม็ดเลือดต้องไปดูบอลเขาบอลมันดูเขาชกมวยมันทั้งที่มันหมัดนึงก็แตกหมัดนึงก็บวมหมัดนึงก็ช้ำโอ้โหทำไมจะไปเสริมความอำมหิตโหดร้ายให้แก่ตัวเองอะไรกันนักกันหนาเอ้าก็ไปตีไม่แตกไม่เอาซัดก็ไปด้วยเปี้ยงอ๋อถ้าเราถือหางคนนี้ฮ่าไอ้คนมันจะตายแล้วมันเสริมซาดิสเสริมความรุนแรงให้แก่ตนเองก็ไม่เข้าใจกันพวกเราก็มาสอนกันแนะนำกันเข้าใจก็ลดลงมาแต่ก่อนนี้ดูมวยอร่อยสนุกเดี๋ยวนี้ก็ดูมวยก็โอ้สงสารดูมวยก็เห็นเข้าใจนี่เป็นต้นก็เลิกอบายมุขมาได้จนกระทั่งเกิดชุมชนเกิดกลุ่มหมู่คนอาตมากล้าพูดได้ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยชุมชนที่ไม่มีอบายมุขเลยมีได้ในโลกในประเทศไทยมีชุมชนที่ไม่มีอบายมุขแล้วเหล้าไม่มียาไม่มีบุหรี่ไม่มีแม้แต่มวนหนึ่งแต่ไม่พวกคุณเอาเข้ามานะของที่นี่เองเขาไม่มีนะถ้ามันมีก็คือพวกคุณเอาเข้ามาไม่มีจริงๆในนี้คนในนี้ไม่มีเลยพลเมืองหรือประชากรของนี่หมู่บ้านหมู่ที่10ตำบลบุ่งไหมอำเภอวารินชำราญจังหวัดอุบลหมู่บ้านชุมชนราชธานีอโศกไม่มีอบายมุขขอยืนยันไม่ต้องไปพูดเลยยาบ้ายามายาไม่ต้องพูดเรื่องเล็กไอ้พวกนั้นที่นี่ไม่มีนอกจากไม่มีอบายมุขแล้วก็ไม่ไปแย่งลาภยศสรรเสริญโลกียสุขคนอื่นและก็ไม่จัดจ้าในโลกกามอารมณ์อาตมาแบ่งโลกไว้1โลกอบาย2โลกกาม3โลกกธรรมหรือโลกียะลาภยศเสนโลกีสุข4โลกอัตตาเรียนรู้โลกทั้งหลายนี้แล้วลดความเป็นโลกวันนี้อบายมุขเอาก่อนจัดจ้านในโลกกามหรือโลกกธรรมลดลงโลกอัตตาก็ลดลงในหมู่บ้านนี้จึงไม่รุนแรงจะไปแย่งลาภยศเสนโลกีสุขก็ไม่รุนแรงจะมีกามก็ไม่รุนแรงผู้ใดละลดได้จริงก็ไม่ต้องมีกามเพราะฉะนั้นคนที่นี่ยินดีมีชีวิตเป็นโสดแม้แต่เป็นสาวก็เดี๋ยวนี้ที่นี่สาวขึ้นคานเยอะจริงอาตมาไม่ได้พูดเล่นและคนที่ขึ้นคานเขาเต็มใจขึ้นด้วยเขาไม่รู้สึกเสียหน้าครับไม่รู้สึกว่าด้อยไปเป็นปมด้อยแม้เป็นสาวขึ้นคานเป็นสาวเถื่อถามผู้หญิงที่ชุมชนทุกชุมชนแหละของอโศกทุกชุมชนถามได้เลยเขาไม่ได้น้อยหน้าเขามีแต่จะรู้สึกตัวเองมันจะล้างกิเลสไม่หมดยังมีราคะน้อยๆยังมีอะไรบ้างๆใครที่ลดจนกระทั่งเขามั่นใจว่าเขาไม่ตื่นเต้นเขาไม่เป็นหรอกเขาไม่เป็นไม่แต่งงานหรอกเพราะยังคนที่นี่ไม่เป็นโสดจึงไม่ต้องพะวักพะวนว่าจะต้องหาเงินมาไว้สำหรับลูกหาเงินมาไว้สำหรับหลานหาเงินมาไว้สำหรับคนทั้งนี้ไม่ต้องกังวลที่นี่จึงมีระบบสาธารณโภคีได้หาเงินมาพยายามสร้างสรรค์แข็งแรงพัฒนาแล้วก็เอาเงินเข้ากองกลาง ตัวเองไม่ต้องมีทรัพย์สมบัติก็ได้ไม่ต้องมีลูกไม่ต้องมีพี่มีน้องตามสายเลือดก็ไม่ต้องกลัวเป็นคนโสดคนเดียวเป็นคนที่ไม่มีพ่อไม่มีแม่ไม่มีลูกไม่มีหลานก็ไม่ต้องกลัวเพราะพี่น้องคันทั้งหมดเลยพระราดรภาพเพื่อการเกิดการแก่การเจ็บการตายกันได้ก็อาตมาขอสรุปนิดหน่อยนะเพราะงั้นคนที่ได้พัฒนาตามหลักของศาสนาพระพุทธเจ้าแล้วจริงก็ลดโลภโกรธหลงลดโลกธรรมลดอบายมุขลดโลกธรรมลดกามลดอัตตามาได้ก็มาอยู่รวมกันไม่กลัวไม่กลัวว่าจะอดอยากเพราะข้าวมีกินดินมีเดินตะวันมีสองพี่น้องมีเศษเห็ดมีเก็บป่วยเจ็บมีคนช่วยรักษาขี่ม้ามีคนช่วยกวาดผ้าขาดก็มีคนช่วยชุนอะไรกันคือเกื้อกูลกันเอื้ออาทรต่อกันอย่างมีชีวิตไม่ใช่ไปเอื้ออาทรแต่เฉพาะบ้านเอื้ออาทรคอมพิวเตอร์เอื้ออาทรอะไรเอื้ออาทรอยู่เท่านั้นไม่ใช่แต่เอื้ออาทรด้านจิตวิญญาณฟังตรงนี้ฝากไว้การเอื้ออาทรดีแม้แต่เอื้ออาทรแค่วัตถุก็ดีแต่มันไม่จบคุณไปเอื้ออาทรเนี่ยมันก็ไปกินไปใช้หมดแต่ถ้าเอื้ออาทรทางจิตวิญญาณเนี่ยให้จิตวิญญาณสิให้คุณภาพของจิตวิญญาณพอจิตวิญญาณเจริญจิตวิญญาณนี่มันกินไม่หมดมีสมรรถนะมีความขยันมีความเสียสละไม่เห็นแก่ตัวโอ้โหสุดยอดตัวเองพึ่งตนเองรอดเพราะสมรรถนะกับความขยันกับนี่คือทรัพย์แท้ของมนุษย์รอดแล้วใครปล้นไปไม่ได้ด้วยใครปล้นเอาสมรรถนะกับความขยันไม่ได้เสร็จแล้วสร้างสรรค์ตัวเองสร้างตัวเองกินน้อยใช้น้อยแล้วอย่างที่อาตมาอธิบายเมื่อวานนี้ทำพันหนึ่งกินใช้200อีก800ก็เอาไปเกื้อกูลมวลมนุษยชาติเผื่อแผ่สังคมไปไม่ต้องสะสมพรุ่งนี้ก็ทำอีกก็พันเกิดอีกก็กินแค่200ถ้าป่วยขึ้นมาทำไงเพื่อนฝูงช่วยกันอยู่แล้วเพราะมีระบบมีวัฒนธรรมมีวิธีการดำเนินชีวิตของสังคมเพราะฉะนั้นอาตมายินดีมากที่พวกเราได้มาสัมผัสคนสังคมชุมชนมนุษยชาติที่นี่มันเป็นเรื่องลึกอธิบายด้วยภาษายากคุณสังเกตได้ตั้งแต่เด็กไปจนกระทั่งถึงคนแก่ของชุมชนที่นี่จะไม่เหมือนที่อื่นเด็กๆที่นี่ก็ทำงานรู้จักตามหน้าที่ของเขาวิ่งเล่นบ้างเขาทำงานบ้างอะไรเนี่ยตั้งแต่เด็กเล็กๆจนกระทั่งถึงเด็กพอสมควรจะเห็นได้ช่วยกันคนไม้คนละมืออะไรต่างๆนานานาโรงเรียนที่นี่เป็นโรงเรียนที่เป็นคอมเพล็กซ์กับสังคมอยู่ด้วยกันหมดเลยโรงเรียนบ้านวัดโรงเรียนอยู่ด้วยกันหมดไม่ใช่ว่าโรงเรียนก็ไปอยู่ในห้องเรียนผู้ใหญ่ก็ไปทำงานบ้านก็ไปทำงานบ้านวัดก็ไปสวดมนต์อยู่ที่วัดไม่ใช่ไม่แบ่งกันเลยรวมกันอยู่เป็น whole life อยู่ด้วยกันทั้งหมดบ้านวัดโรงเรียน whole life มีชีวิตร่วมกันนี่พอที่งานคนมามากเด็กทุกคนออกมาช่วยงานหมดแล้วเด็กเขารับรู้หมดเลยอ๋อสังคมเป็นอย่างนี้เหรอใครมาผู้ใหญ่มาขนาดท่านรองนายกมาเด็กเขารู้เขาทำยังไงเขาต้อนรับกันยังไงเขามีกิริยามารยาทสังคมยังไงเราต้องช่วยอะไรบ้างไม่แตกแยกแต่ทุกวันนี้สังคมการศึกษาแตกแยกตื่นเช้าเอาเด็กเข้าโรงเรียนไปแล้วอยู่ในกล่องอยู่ในโรงเรียนห้องเย็นกลับบ้านเอากินข้าวอาบน้ำทำการบ้านเด็กแตกแยกจากสังคมที่แท้จริงดีไม่ดีส่งไปเรียนเมืองนอกกลับมาจากเมืองนอกมาทำงานไม่รู้เลยประเทศไทยคืออะไรคนไทยเป็นยังไงพวกนั้นมาบริหารบ้านเมืองเพราะจบด็อกเตอร์บริหารบ้านเมืองแต่คุณคิดดูซิว่าคนไม่รู้จักประเทศไทยแล้วมาบริหารประเทศไทยไม่รู้จักคนไทยแล้วมาบริหารประเทศไทยไม่รู้จักพี่พ่อแม่พี่น้องพี่น้องคนไทยเป็นยังไงจิตวิญญาณยังไงนิสัยยังไงยึดติดอะไรไม่รู้การศึกษาทุกวันนี้จึงแตกแยกแม้แต่ในเมืองไทยเองเด็กก็ให้เขาไปเรียนกว่าจะจบปริญญาตรีเท่าไหร่16ปีเด็กออกมาอายุ20กว่ามาทำงานทำงานอย่างแตกแยกไม่รู้จักสังคมตัวเองเพราะไปอยู่ในกล่องไปอยู่ในการเรียนกว่าจะเรียนจบ